Zetki na scenie, MC to czy nie? Każdy to oceni, kto w skupieniu słuchać chce. Rymów mych, czyli mnie, słów płynących tyle, że ciężko nas przebić jest. Na pneumatik nadszedł czas, wystarczy drobny gest. Wystarczy jedno słowo. Na każdą prowokację rymową odpowiem. W górę wciąż idą akcje rymów sączących się z głowy. Wielopoziomowa mowa ma jest wieloznaczeniowa. Epopeja hip-hopowa na tle wydarzeń dziejowych. Moment przełomowy, kwitnie scena krajowa, a Zetki w cieniu innych bynajmniej się nie chowa. W konkurencji wir zdrowej rzucam słowa owe. PNO i pneumatik, posłuchaj, nie stracisz więcej niż wiele, satysfakcji to da ci. Poprzeczka idzie w górę, krytyki czuć nacisk. Teraz Polska chórem, więc słuchaj polskich braci. A kto to? A co to? Głośników się wymyka, to piątka na piątkę, to załoga pneumatika. Mocny beat zapodany, powstają słowa. Jest jedna idea, bardzo wielka, hip-hopowa. A kto to? A co to? Zadasz mi pytanie, załoga z PNO jest teraz na planie, a z nią rymowanie. Pneumatika z ploty słów, a hip-hopu elementum. Czasem jesteś z boku, a czasem w centrum. Raz na wozie, raz pod wozem, rym swój tworzę nie najgorzej. Więc posłuchaj muzyki, robionej na nasz sposób. Tyle jest stylów w hip-hopie, ile tworzących go osób. Prawa strona, lewa strona, na wał myśli bez słów kona. W twojej głowie leży, stoi, na wał myśli bez kontroli. Zbierz się razem, ponurz podział. Oddaj resztę, nie bądź złodziej. Użyj do tej rymowanki, rymów swek, nie koleżanki. Potrzebujesz jeszcze bitu, bitu, masz tu bez liku. Dodaj basu, daj mi kij, ćwicz swój rym, styl swój ćwicz. Zmień zielone na czerwone, może nie będzie gorzej, dobrze jest, a lepiej będzie. Siądź wygodnie w pierwszym rzędzie, proszę państwa, artystyczna. Oniryczna to bohema, w turystyczne fascynacje, prosto z opowiadań lema. Czy zupełnie coś nowego, czy już nic w tym stylu nie ma? Mamy wolność słowa, lecz w rozmiarze XXL. Oraz wolność jest idei, jednak już o rozmiar mniej. Obraz czysty się rozmywa, burza myśli cię porywa. Wkraczam w niebezpieczną zonę, tonę, chłoną sploty dźwięki. Muzyka, meko i lęki, tak jak za dotknięciem ręki. Pozwól, że otworzę bramę do mego świata. Przyjaźń z mymi ludźmi pozostanie już na lata. Uszanowanie i respekt dla muzyki. Następne kroki są w stronę stylistyki. Proszę cię, posłuchaj teraz mojej liryki i oceń to sam. Powiedz mi wyniki. Ja często z kumplami na przystanku przesiaduję, dużo rozmawiamy, świat wokół obserwuję. Potem wracam do domu i zapuszczam superbity. Wyciągam karcinę, piszę tekst znakomity. A kto się tutaj liczy? Komu rękę podaję? Tylko szanujących hip-hop za mych braci uznaję. Skład pneumatika i hipno załoga. Ja jestem pneumatik, rymów pełna ma głowa. Siostro A, siostro A, jestem typem człowieka, co na hip-hopie się zna. Powiedz A, mówię A, powiedz B, mówię L i C. Powiedziałam B, no właśnie mówię BLC, tak się właśnie zwę. Szalony DJ we własnej osobie, teraz witam cię. Nie każdy to wie, że pracuję nad dźwiękiem. A gdy rymuję, moje słowa nigdy nie pozostają miękkie. Wiedz, że w PNO powstają rzeczy wielkie. Sprawdź to, synu, i zapamiętaj to miejsce. Wiesz, jaki jest czas i nie pytaj o nic więcej. Zbliż się do nas i podaj nam swą rękę. Wrota pierwszej komnaty zostały już zamknięte. Kolejne głowy są tą muzyką pochłonięte. Hipno PNO to zjawisko niekontrolowane, bliżej nieznane, nasi ludzie kładą fundament. Kluczowe posunięcia zostały wykonane.